दुनिया में खाए पड़े ठोकर, दिल के दरवाजे पे दास्ता के, दुनिया की बातें देती आई भी तो समय मुझको चलाई। फिर देखो खाए कितने ठोकर, कितने कितने मेहनतें, पेट की मिन्नतें मुझको सताई और थकाए पाप कराए। नहीं आराम नहीं विश्राम, दुनिया में बस है परेशान, दूर से दिखता है एक मशाल, पास बुलाए प्रेम विशाल, दिल के बोझ हट जाएंगे, आओ मेरे पास। जब से हटाए वही समय मुझको चलाए, तब से लेकर आज तक, आज से लेकर हमेशा तक उसका रहूं मैं, उसका ही रहूंगा हमेशा के लिए, कुछ भी हो जाए। पूरा विश्राम यीशु में नहीं हूँ परेशान, दूर से देखा था जो मिशा, दिल में मेरे राग विशा, दिल के बोझ हट गए, आया उसी पास। पूरा विश्राम यीशु में नहीं हूँ परेशान, दूर से देखा था जो मिशा, दिल में मेरे राग विशा, दिल के बोझ हट